oczu, wszyte w pomarszczoną poszewkę głowy. W przetarciach materiału włosy demonstrują teorię względności i chaosu. Zarost ukrywa małego chłopca. Oglądam w tafli lustra za 39,90. Halogeny świecą w promocji. Szczoteczką do zębów dwie w cenie jednej. Pieczołowicie poprawiam i formuję swój poranny uśmiech. Odwróceni plecami do siebie. Odwróceni plecami do siebie. To samotność. Samotność sieci. Telefon wabi dotykiem. Nawzajem masujemy swoją samotność. Dwukropek i nawias, dwukropek i gwiazdka. Tymczasowa proteza upośledzonych relacji. Komandor melduje gotowość. Prezentuje garnitur wieszaków w grymasie. Uniformy wiszą smutno. Jednakowo szare, bezbarwne, podobne do siebie. Stoimy twarzą w twarz, patrzysz na mnie obojętnie. Stawkowe słowa budzą wstręt, ewidentnie oddani czynnością zmywania podłogi i wycierania blatu. Brakuje nam tematu, pochylasz się nad zlewem, myślami poza nami. Nasz zapał i wiara poziółkuj z firanami. Nie widzę już przyszłości przez zabrudzone szyby. Wiem, byliśmy naprawdę, jesteśmy na niby. Patrzę z przedpokoju i kołacze mi serce. Jak wycierasz naczynia i odkładasz na miejsce. Trzęsie mi się broda, łzy ciekną policzkami. Nie widzisz, jesteś odwrócona plecami. Odwróceni. Let's go.